wstaję tutaj, w tej ciasnej kabinie. Wiesz, 2x2, wyżej na kartkach życie spisane. Podczas jednej z ostatnich nocy znów chciałem zasnąć, ale nie mogłem. Mógłbym leżeć pod mostem, mógłbym pić teraz. Mógłbym wiele na szczęście, ona ma mnie w opiece. Dałem jej sporo z siebie, ona dała mi sporo. Dałem jej siebie, ona dała światopogląd. Wypełniła moje życie, jest częścią mnie. Nadała w jakimś stopniu wszystkim działaniom sens. Każdy dzień z nią, popołudnie i wieczór, towarzyszy mi wszędzie, wszędzie. Chodzi ze mną coś pięknego, coś z niczego, coś, coś czego nie dotkniesz. Ale mimo to jest wszystkim dla nas, to najwierniejsza kochanka. Wiem, że znasz ten wers, drażnią cię te porównania. Ale skończ już, skończmy wszyscy pokój. Jedna muzyka, jeden świat, jeden mikrofon. Zrobili z niej dziwkę, pompują z niej dolary przykre nawet. Koleś ze sweetność z rapem jest do pary w klipie. Mógłbym zniknąć, nie widzieć się jak kradną z niej esencję. Ale kilku z nas gwarantuje rekonwalescencję. Reminiscencje o niej, na bitach kanon, ale jej serce płonie. A ja mam taki nawyk jak kanon. Jedyna z kobiet daje ogień mi, gdy ślęczę nad kawą. Siedzę nad kartką, zasypiam nad nią, budzę się rano. Pośród tych ulic ona czasem tuli mnie jak Velvet. Jak Tuli Tembre, może żwia kiedy muli Szelwet. Daje mi fluid wolności, jest moim etu i herbem. Czasem jedyną granicą jest tylko stopa tu i werbel. To ona zresztą nauczyła mnie mówić, bo często gdy rozmawiam z kimś, chciałbym się odwrócić. Mam dość tych mimik, jak piknik czasem się zacinam, ale nigdy, gdy mikrofon w ręku trzymam.